15 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Nawet kilka dni może potrwać naprawa globalnej awarii informatycznej. Problemy są od Australii po Stany Zjednoczone. Nie ma zagrożenia dla środowiska po pożarze hali w Gdańsku. Można otworzyć plażę. W serwisie apel o serce. Półtoraroczny Mikołaj czeka na przeszczep. Już 8 miesięcy i walczymy, żeby Mikołaj żył. Pośród zaplanowanych na dziś ponad 100 tysięcy komercyjnych połączeń lotniczych na całym świecie odwołanych zostało niemal 1500. Wszystko z powodu globalnej awarii informatycznej. Liczba ta na pewno się zwiększy, bo na wielu lotniskach sytuacja nie wróciła do normy. Połączenia są opóźniane lub odwoływane. Najwięcej uziemionych lotów odnotowano do tej pory w Stanach Zjednoczonych. Globalną awarię systemu operacyjnego Microsoftu spowodował nasz błąd. To nie był cyberatak, przekazał szef firmy CrowdStrike. Ocenia, że problemu nie da się rozwiązać zdalnie, a naprawa może potrwać nawet do kilku dni. Skutki awarii są odczuwalne na całym świecie ze względu na to, że tysiące firm przechowują dane w chmurze, a zarówno Microsoft, jak i CrowdStrike są bardzo popularne. W Polsce większość rozwiązań bazuje na własnej, niezależnej infrastrukturze IT, dlatego u nas skutki awarii są ograniczone. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że wszystkie służby państwa działają, by zabezpieczyć infrastrukturę krytyczną. Dodał, że sprawę koordynuje minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Polska jest cały czas w stanie wysokiej gotowości z uwagi na ataki w cyberprzestrzeni, z uwagi na wojnę hybrydową. Prowadzimy te działania cały czas. One są koordynowane. Ja też na posiedzeniu jednego z komitetów poleciłem w tej sprawie ochrony cyberprzestrzeni szczególny nadzór. Problemami zostały dotknięte systemy odpraw lotniczych także w Polsce, ale w niewielkim stopniu. Linie lotnicze i władze lotnisk radzą jednak pasażerom, aby zgłaszali się do odprawy co najmniej 3 godziny przed odlotem. Po pożarze hali magazynowej w Gdańsku nie ma środowiskowych zagrożeń i kąpieliska w Sopocie oraz w Gdańsku mogą zostać otwarte. Wyniki pobranych próbek są dobre, mówi Anna Obuchowska, pomorska inspektor sanitarna. Nie wykazały one przekroczeń norm sanitarnych w kąpieliskach zlokalizowanych od Brzeźna do Sopotu, zatem jak najbardziej jest nasza rekomendacja, żeby kąpieliska zostały otwarte. Utrzymamy monitoring badań w tych kąpieliskach do przyszłej środy, niemniej jednak to nie przeszkadza absolutnie w korzystaniu z kąpieli. Pożar hali magazynowej wybuchł w niedzielę po południu. Strażacy potrzebowali ponad 90 godzin, aby go ugasić. Półtoraroczny Mikołaj Węgierski z Mławy potrzebuje nowego serca. Od 8 miesięcy czeka na przeszczep. Na razie krew pompuje za niego maszyna, ale to rozwiązanie tymczasowe. Lekarze apelują, żeby rodzice zmarłych dzieci zgadzali się na transplantację. Mama Mikołaja, Maja Węgierska, mówi, że o niewydolności serca chłopca dowiedziała się, gdy dziecko miało 7 miesięcy. Był dla nas to ogromny szok. No i nasze życie się przewróciło do góry nogami. Już 8 miesięcy i walczymy, żeby Mikołaj żył. Mikołaj jest jednym z kilkorga dzieci, które w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie czekają na transplantację serca. Dawcą musi być inne dziecko, by serce nie było za duże. Lekarze często boją się rozmawiać o przeszczepach z rodzicami zmarłych dzieci, mówi kardiochirurg profesor Mariusz Kuśmierczyk. My jesteśmy po tej drugiej stronie, że my widzimy tych chorych dzieci i wiemy, że bez nowych serc oni po prostu nie przeżyją, zginą. Natomiast gro tych dawców, tych narządów zgłaszają rodzice. Także świadomość naszego społeczeństwa nie jest taka mała. W ubiegłym roku w Polsce lekarze przeszczepili serce 178 osobom. Dzieci było wśród nich 15. Najmłodsi na serce muszą czekać średnio 2 lata. Ukraiński prezydent będzie współpracował z prezydentem Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli zostanie nim Donald Trump. Taką deklarację Wołodymyr Zełenski złożył w jednym z niedawnych wywiadów. Wśród ekspertów nad Dnieprem coraz większym niepokojem śledzone są losy amerykańskiej kampanii, zwłaszcza wypowiedzi kandydata republikanów co do polityki wobec Rosji. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraiński prezydent w wywiadzie dla BBC stwierdził, że jeśli wybory za oceanem wygra Donald Trump, to ukraińskie władze czeka dużo pracy. Jak jednak dodał, on sam gotów jest

can't say things, insane. But he rabbit gang, throw it down for the sit. BB, when you see me, hold these double G's, got my neck wet. Anybody killer hitting all crews, crack was moving slow, I move the dog food. Nigga, fuck the law, breaking all rules. Mr. Petty Whopper with the dog food. Lost a couple ounces, that's a small move. Pull the 50s out, we bringing all twos. Get a truck and fill it up with all goons. When the crack was slow, I move the dog food, nigga. Bitches, young Coleone, soprano, baby Tony. Straight out that east side, my breakfast was eggs and fried bologna. Can't politic if you neutral, I fuck with members only. I pulled up that face with choppers, bitch, I ain't sitting at home. Fuck niggas, get sprayed down. Yellow tape and stretcher getting laid down. Call my nigga black and get some cake round. Yo, this been my nigga since the playground. Yo, this been my nigga since the sandbox. Bar on the turf, I got the landlock. Put it in the pot and made the grand fly. We was out here serving, hand to hand rocks. Nigga, can't train. Came out of trap, if I fall off, I can do the same thing. Rap game. Face all over these magazines, I can't slay things. Insane, bunny rabbit gang, throw it down for the sit. VBs, when you see me, all these double G's, got my neck wet. And my money roll, it do not fold. Got a roadie date, told us all go. Part of tip with Pablo's, chop bows. I don't got a minute, but it all goes. Bitch, I never been, I do not fold. Dames on the Chevy, they was all gold. Part of tip with Pablo's, chop bows. I ain't got a minute, but it all goes, nigga. Yeah. Baby, snip it up. Pot of tickle, pop, blow, chop, bows. I ain't got a minute, but it's all cold, nigga. Yeah. Yeah. My money rolls, it do not fold. I ain't got a minute, but it's all cold. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. A teraz przenosimy się właściwie w dwa miejsca. Pierwsze miejsce to jest miejsce, w którym od wczoraj możemy oglądać wystawę Tu jest wojna. Ten punkt to Galeria Lejka w Warszawie, a ze mną już Wojciech Grzędziński, fotoreporter. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu jest wojna. Ruszamy do miejsca, gdzie trwa realnie wciąż wojna, to już jest piąty rok. Ruszamy do Ukrainy, ruszamy do miejsca, które fotografowałeś wielokrotnie, do miejsca, w którym przez cały czas rozgrywają się osobiste, ludzkie dramaty, które także fotografujesz. Tym tropem twoich fotograficznych opowieści myślę, że jeszcze pójdziemy. Ale zaczynając od samego początku, jak trafiasz do Ukrainy? Skąd ten imperatyw, żeby zacząć ją fotografować, oglądać, spotykać się z ludźmi? Znaczy to się zaczęło w 2016 roku. Nie mogłem fotografować Majdanu, tak mi się życie akurat ułożyło zawodowe. Więc trafiłem tam pierwszy raz w 2016, już fotografując po tej najbardziej intensywnej fazie tej wojny, która była wtedy nazywana wojną hybrydową. I właściwie z pewną nieregularnością wracam, a właściwie od 25 lutego 2022 roku. Przez długi czas właściwie mieszkałem w Ukrainie, także od początku wojny spędziłem między półtora a dwa lata fotografując na miejscu. Co taki człowiek jak ty, czyli z jednej strony baczny obserwator rzeczywistości, ale też bardzo wprawny, zahartowany fotoreporter wojenny, jak składasz sobie tam na miejscu rzeczywistość? Czy powstaje w twojej głowie jakaś jedna opowieść? Niekoniecznie myślę tutaj opowieść o wystawie, do czego jeszcze przejdziemy, ale taka historia i opowieść, która rodzi się w twojej głowie jako coś, co przeżywasz tam i teraz. Tam jadąc w Ukrainę, to jest dla mnie poszukiwanie takich sytuacji, które w sposób najbardziej adekwatny będą ilustrować konflikt. Gdzie poprzez jedną sytuację, czy też taki detal trochę życiowo-sytuacyjny, mogę pokazać szerszy kontekst. Gdzie na podstawie tego małego fragmentu możemy zobaczyć i zrozumieć znacznie więcej. Więc tego szukam. Takich historii, takich miejsc, ludzi, bo to wszystko jest wokół ludzi. Właściwie wszystkie zdjęcia, które wykonuję, to są ludzkie historie. To są ilustracje przeżyć. Jak wygląda wojna? Tego się nie da opisać w kilku słowach, tak? Bo to jest bardzo wielopłaszczyznowa i wielowątkowa sytuacja. To jest poczynając od linii frontu, gdzie bardzo dużo się dzieje, ale w krótkim czasie. I te hiperintensywne chwile są przedzielone długimi interwałami czekania, spokoju, takiego nerwowego wyczekiwania też. Im dalej od linii frontu, tym więcej jest takiego normalnego życia. Ale to normalne życie dzieje się tak naprawdę już tuż obok miejsc, w których toczą się walki, bo znowuż ludzie adaptują się do tej nowej normalności. Do tego, że spadają rakiety, do tego, że są alarmy przeciwlotnicze, albo do tego po prostu, że są pod ciągłym ostrzałem. Więc jest bardzo trudno opisać, czym jest wojna, bo jest jej tyle aspektów i właściwie normalne życie się toczy i dla ludzi, którzy tam żyją, zatopieni w tej wojnie, to jest normalne życie, a dla kogoś, kto nigdy nie był w sytuacji wojennej, to jest absolutne wynaturzenie tego słowa. To także widać na zdjęciach i w opisach, bo dodam, że twoim zdjęciom towarzyszą teksty Pawła Reszki, publicysty, reportera. Te jego teksty bardzo mocno wchodzą w ten wielopoziomowy obraz wojny. Tak, znaczy naszym założeniem było zrobienie troszkę takiego przeniesienia reportażu, który kiedyś był w prasie, w gazetach, do galerii. I dla mnie było bardzo ważne, żeby zdjęcia, które prezentuję, były dopełnione, a właściwie, żeby tak naprawdę były tylko połową opowieści, żeby współgrały z tekstami. To też się zrodziło z naszych dyskusji w Ukrainie, gdzie nagle się okazywało, że w różnym czasie, w różnym miejscu Paweł opisywał historię, a ja je fotografowałem i te historie pokazywały to samo, pomimo tego, że były zarejestrowane w różnych miejscach. To też nam pokazało, jak troszkę uniwersalne one są, jak ten scenariusz wojny jest powtarzalny. I stąd też teksty, które są na wystawie, one nie są opisem zdjęć. To jest opis wojny, odpowiedź trochę na opis fotograficzny sytuacji. To ja może zacytuję Pawła Reszkę. Wojna tliła się od dawna. Najpierw Rosja, kpiąc z prawa, siłą zabrała Krym. Potem jej dywersanci rozpoczęli krwawą rebelię na Donbasie. Na wschodzie Ukrainy od prawie dekady nie milkną strzały. Jednak w to, że Moskwa zaatakuje z pełną siłą, mało kto wierzył. Mało kto dzisiaj pamięta, to znaczy ci, którzy pamiętają, to pamiętają, że ta wojna nie zaczęła się dzisiaj, nie zaczęła się w 2020 roku, tylko zaczęła się już w roku 2014. I ta wystawa, i ty, i Paweł o tym też przypominacie. Tak, znaczy wystawa nie pokazuje tylko ostatnich lat pełnoskalowej wojny, natomiast sięga głębiej, sięga do korzeni tej wojny i do tej wojny tak zwanej hybrydowej, zielonych ludzików, tych dziwnych sytuacji, które doprowadziły do tej sytuacji, do tej pełnej wojny, pełnej okrucieństwa, pełnej cierpienia, która, o czym też zapominamy, cały czas toczy się za naszą wschodnią granicą. Jak ta wojna zmieniła się według ciebie i z twoich obserwacji na przestrzeni tych lat? Pojeździłeś tam wielokrotnie. Miałeś okazję zobaczyć, jak to wygląda na samym początku. Zresztą wchodząc do galerii Lejka, wita nas zasłona, na której widzimy projekcje ludzi. Wchodzimy jakby w nich przez tłum ludzi, tłum Ukraińców i Ukrainek. Przechodząc przez tę zasłonę, to jest zresztą taki dosyć symboliczny gest. Wchodzimy od razu na ścianę, na której widzimy dwa ekrany i na niej znajdziemy te wcześniejsze zdjęcia. I potem podążamy sobie za tobą dalej, ale jak zmieniła się ta sytuacja według ciebie, patrząc z perspektywy fotografa, który jedzie tam fotografować skrawek konfliktu, a potem wskakuje w pełnowymiarową, hybrydową wojnę? Czy ta wojna zmieniła się diametralnie i cała rzeczywistość ukraińska zmieniła się diametralnie od takiego wymiaru militarnego, w którym jest zupełnie inny sprzęt używany, gdzie jest to wojna. W tej chwili to jest troszkę takie połączenie pierwszej wojny światowej, gdzie jedna i druga strona siedzi w okopach i wykonuje swego rodzaju przerażający ping-pong artyleryjski ponad tymi okopami, gdzie zdecydowana większość ofiar to są ofiary od wybuchów właśnie pocisków artyleryjskich, ale to wszystko jest koordynowane nowoczesną technologią. Drony samobójcze, drony obserwacyjne, właściwie pole bitwy jest monitorowane na całej przestrzeni przez 24 godziny, przez 365 dni w roku, więc każdy ruch jest widoczny. To jest przerażające, że nie ma się gdzie schować, nie ma się gdzie ukryć. I właściwie każdy ruch, jak to jest, jak to, każde poruszanie się, sami Ukraińcy mówią, że to jest zawsze 50 na 50. Uda się albo się nie uda. Trochę taki totolotek, tak? Czy jeżeli wsiądę do samochodu, żeby dojechać na pozycję, to mi się uda, czy się nie uda? 50 na 50. Tam nie jest nic przewidywalne w tej chwili. Idąc dalej od linii frontu, no to zmienia się rzeczywistość, tak jak i zmienia się świat, bo wchodzi komputeryzacja, coraz dalej od linii frontu, no to funkcjonują normalne miasta. Ale to, co się zmieniło też w takim ludzkim aspekcie, to jest świadomość narodowościowa i duma z przynależności do narodowości ukraińskiej. To jest podkreślanie swojego dziedzictwa, swojej odrębności, swojego języka. I to na przestrzeni ostatnich prawie 10 lat, czyli właściwie już 10 lat, się bardzo zmieniło. To jest ważna wystawa. Przypomnę, jej tytuł brzmi Tu jest wojna. To jest wystawa, która przypomina o tym, o czym często się zapomina, o czym zapomina Zachód. Może nie my tutaj w Polsce, ponieważ jesteśmy bardzo my blisko. Też zapominamy. Oczywiście, że tak. Ta wojna powszednieje. Ta wojna staje się czymś, co znika też z pierwszych stron gazet, co znika z pierwszych stron portali internetowych, co jest po prostu zwyczajne. Bo znowuż, to jest też naturalny proces, że gdzieś przyzwyczajamy się, że obok nas jest coś złego, czy coś złego się dzieje i zaczynamy przechodzić obok tego obojętnie. To jest straszne, że na tej obojętności rośnie i mnoży się cierpienie ludzkie. I dlatego przypominamy o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, żeby niwelować tą obojętność. Tu jest wojna. W galerii Lejka w Warszawie już od wczoraj możemy oglądać wystawę do 18 sierpnia. Wystawę bardzo ważną. Wystawę kuratorowaną przez Monikę Szewczyk-Witek. Wystawa jest bardzo wieloelementowa, bo fotografujesz bardzo szerokie kadry. Fotografujesz front. Fotografujesz pola, domy, architekturę. Fotografujesz miasta i małe wioski. I w końcu fotografujesz ludzi. I na tych ludziach chciałabym się na chwilę zatrzymać. Jest jedno zdjęcie, które w kontekście wielu takich bardziej mocnych obrazów wydaje się dość niewinne, ale ono mówi więcej niż niejedno mocne zdjęcie. To jest zdjęcie starszej kobiety w jej domu. Gdzie spotykasz tę bohaterkę? W Czesiwiarze. To jest zdjęcie z kwietnia zeszłego roku, kiedy właściwie już w ostatniej fazie była bitwa o Bachmut i Czesiwiar był mocno ostrzeliwanym miejscem. I do dzisiaj zresztą jest na pierwszej linii frontu. Po roku czasu właściwie zostają z niego gruzy w tej chwili. To jest jedna z osób, która decyduje, że nie opuszcza swojego domu, że zostaje. To są bardzo trudne decyzje do podjęcia, szczególnie dla osób, które całe swoje życie spędzały w jednym miejscu, w jednym mieście, które częściej wyjeżdżały w stronę Doniecka, bo to było największe miasto w okolicy, a nie Kijowa, gdzie tak naprawdę wyjazd do innego miasta jest troszeczkę jak dla nas podróż w kosmos. I wielokrotnie spotykałem się z ludźmi, którzy właściwie aż do momentu, w którym ich dom bądź dom sąsiada zostanie ostrzelany, zostają i liczą po cichu na cud, że przeżyją. Ten cud niestety bardzo rzadko następuje i im dłużej zostają w miejscu ostrzeliwanym, tym częściej giną. I takich osób, które zginęły, zostając czasami przy starszych rodzicach, zostając czasami, żeby chronić swój dobytek, widziałem niestety bardzo dużo. To zdjęcie i tę opowieść także znajdziemy na wystawie zatytułowanej Tu jest wojna. A my zostaniemy teraz z dziewczyną, która także została Ukrainie. Jest fantastyczną postacią w świecie muzyki. Jest raperką, która cały czas można zaglądać na jej profile społecznościowe. Aliona Aliona zdecydowała się opowiadać światu o tym, co się dzieje w Ukrainie właśnie poprzez media społecznościowe, ale także poprzez swoją muzykę. W takim razie Aliona Aliona będzie teraz z nami, a my wracamy za chwilę. Yeah. Yeah. Uh-huh. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе. Чуєш мій клич, біля мене сотні невідомих облич, біля мене світло, хоча зараз ніч, біля мене біт, знаєш, це моя річ, біля мене кач, біля мене близькі вогні, біля мене близькі мені, біля мене тиски магніт, біля мене всі, а ти ні, ти до мене йдеш, сяєш мільйон. Пожеш, ти до мене хочеш, а вжеш. Біля мене не існує меж. Кожен це ціль, кожен це мішень. Я своїм словом зриваю кліше. Ти чуєш моншер, ти чуєш цей звук. Біля мене море вгору піднятих рук. Біля мене воду бирає мій груд. Біля мене ті, хто перевернуть цю гру. Біля мене сонячно знов. Біля мене слово любов. Біля мене тільки ті, хто почули аго. Серед купи розмов, ніж високий кудров. Чуєш клич на станов, вчий і не мовчи. Біля мене той, хто літає, мовчиш. Не шукай своїх серед цих оченят. Та ти нам відчиняй, чуєш нам відчиняй. Ей. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе. Знаєш як так, нове покоління наступає на старт, нове покоління відкриває свій чарт, море по коліна і зухвалий стріт-арт, такий-такий азарт, загартований дух, моє покоління починає свій рух, ми перегортаємо сторінку стару, ставки максимальні сьогодні на гру, ти піймай цей рух, ти почуй мій клич. Нове покоління, то є сотні облич. Нове покоління, то людей лабіринт. Нове покоління задає тобі ритм. Ти палай гори, палай гори. Моє покоління вже чекає прорив. Не дивися згори, не кажи ай-яй-яй. Я ти нам відчиняй, чуєш нам відчиняй. Ей! Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе. Aliona, Aliona. Znałeś postać? Nie, nie znałem. A, widzisz, to znaczy, że też nie oglądałeś tegorocznej Eurowizji. Nie mam telewizora. To tak jak ja. Ale w związku z tym, że pojawiły się tam takie dwie, trzy postaci, które bardzo mnie intrygują w świecie muzycznym, co w sumie w kontekście Eurowizji było dla mnie dosyć zaskakujące. Pojawiła tam się Aliona, Aliona jako reprezentantka Ukrainy. Śledźcie i spoglądajcie w jej stronę. Jeżeli chcecie mieć jako taki obraz od kogo stamtąd, co się tak naprawdę w Ukrainie dzieje, ale na pewno taki obraz możemy sobie także zbudować dzięki wystawie. Przypominam, Wojciech Grzędziński, fotoreporter, jest z nami. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Tu jest wojna, czyli wystawa zdjęć twoich z tekstami Pawła Reszki. To wszystko w galerii Lejka w Warszawie do 18 sierpnia. Dlatego powtarzam tak często tę datę, bo uważam, że wystawę naprawdę warto zobaczyć. Zarezerwować sobie czas na to, żeby przyjrzeć się tej wojnie, którą tutaj akurat oglądamy twoimi oczami. Wniknijmy trochę już w ten świat. Teraz wniknijmy może jeszcze mocniej w świat bohaterów i bohaterek, bo widzimy wojnę w szerokim planie, ale widzimy też wojnę poprzez pojedyncze dramaty i losy ludzi. I mam wrażenie, że te losy ludzi są opisane i sfotografowane przez ciebie tak, że nie pozostawiają na nas suchej nitki. Zetknięcie się z tym jest jakimś bezlitosnym momentem zdania sobie sprawy z tego, że jesteśmy naprawdę w momencie granicznym. Jest jedno takie zdjęcie jednej z twoich bohaterek, Oleksandry Rajzancewy. Pseudonim Jolta. Zdjęcie dojmujące, spogląda nie na nas, ale lekko w bok kobieta z wielkimi, pięknymi, bardzo smutnymi oczami i z bardzo charakterystyczną, wytatuowaną datą na skroni. Jak się spotkaliście? To było zdjęcie, które robiliśmy, taki materiał opowiadający o losach ludzi, o losach Ukrainek i Ukraińców, którzy poszli walczyć z pierwszym dniem wojny pełnoskalowej. Jałta była jedną z bohaterek tego materiału. Przed wojną była bardzo wziętą stylistką, która, jak sama powiedziała, zamieniła wszystkie kolory na wszystkie odcienie zieleni. A była, bo niestety w czerwcu, w połowie czerwca tego roku dowiedzieliśmy się, że zmarła. Tatuaż, który był przy jej lewym oku, to była data, kiedy jako wolontariuszka została pojmana w bodajże 2015 roku przez Rosjan i trzymana w niewoli. Jałta walczyła przez właściwie 10 lat na różnych frontach, ale to jest też walka wewnętrzna z przeżyciami, to jest też walka wewnętrzna z tym wszystkim, z tym całym bagażem i z tym całym obciążeniem, które wojna zostawia w ludziach, którzy idą walczyć, idą pomagać, w wolontariuszach tak samo, we wszystkich tych, którzy mają z nią styczność i cywilach również, tak, to jest, mówimy o tym, że oczywiście żołnierze cierpią, że ktoś tam, ale wojna dotyka wszystkich tych, którzy żyją w kraju, w którym ona jest i nie zostawia w ludziach miejsca na to, na spokój. Nie ma miejsca na spokój, kiedy zajrzymy na wystawę Tu jest wojna, ale jest miejsce na to, żeby poszerzyć empatię, ale też chęć do działania i pomyślenia, co my możemy zrobić i w jaki sposób możemy pomóc. Dzięki swoim możliwościom sprawić, żeby wydarzyło się cokolwiek, co przerwie ten korowód. Znaczy, to by było idealne, jeżeli ta wystawa będzie jakimś małym trybikiem w podniesieniu świadomości, bo mam nadzieję, że ta wystawa zostawia przede wszystkim miejsce na refleksję o tym, nie tylko co ja mogę zrobić, ale w ogóle o tym, czym jest wojna? Czym jest wojna? To także pokazuje, obrazuje tekst i jedno ze zdjęć, które zobaczymy na jednej ze ścian. I znowu pojawia się bohaterka. Tym razem jest to Ala. Tutaj w przypadku Ali możemy sobie wyobrazić historię, której nie zobaczymy w telewizji, nie zobaczymy w newsach, bo Ala, jej opowieść to jest kwintesencja tego, czym jest wojna, a co bardzo chcemy w naszych głowach wypierać. Jest to opowieść kobiety, która została porwana i zgwałcona w bardzo wyrafinowany sposób przez rosyjską służbę bezpieczeństwa, FSB, i przez członków tej służby bezpieczeństwa. Jest to jeden z kilku przykładów, z którymi spotkałem się w Ukrainie, osób, kobiet zgwałconych. Temat, który jest bardzo rzadko poruszany, bardzo rzadko on wypływa na wierzch informacji, ale też z tego powodu, że większość kobiet nie chce o tym mówić, co jest absolutnie zrozumiałe. Ala ma w sobie tą odwagę, że opowiedziała, dała świadectwo i zeznawała również przed prokuraturą. Jest to jeden z nielicznych przypadków, którym nie zamiotła tego traumatycznego wydarzenia pod dywan, a stawiła mu czoło. Natomiast skala gwałtów w Ukrainie, tu znowuż będę się posiłkował, nie ma oficjalnych statystyk, natomiast posiłkuję się rozmowami z wolontariuszami, wolontariuszkami, które pracują z ofiarami gwałtów. Tu mówimy o tysiącach, jeżeli nie dziesiątkach tysięcy przypadków. Koszmar trwał 10 dni. Każdy z dni wydrapała paznokciami na ścianie małej komórki, w której była przetrzymywana, tak jak i słowa. Elektrowstrząsy, rozebrać się, ból. To jest fragment tekstu, który także znajdziemy na wystawie. Ala wydrapała to, żeby zostawić po sobie świadectwo, gdyż zakładała, że żywa z tego przejścia nie wyjdzie i żeby jej syn mógł znaleźć miejsce, w którym była przetrzymywana. Oglądamy piękny portret właśnie Ali z synem. Jak myślisz, co możemy zrobić i co możemy dać z siebie na tym etapie, będąc ludźmi, którzy czy wykonują takie zawody jak my, albo ludźmi, którzy są teraz po drugiej stronie naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy są z nami w tym momencie? Znaczy, dla mnie to, co mnie zawsze najbardziej przeraża, to jest obojętność, więc możemy nie być obojętni. Możemy przestać bezrefleksyjnie podchodzić do wszelkiego rodzaju informacji, plotek, różnych dezinformacji, również roznoszonych kanałami internetowymi, bo o czym bardzo rzadko się w Polsce mówi, to jest to, że znaczna część informacji o Ukraińcach i Ukrainkach, również w Polsce, to jest rosyjska propaganda. To są farmy troli, to są różnego rodzaju ludzie, którzy zajmują się zawodowo tym, żeby jątrzyć, żeby nas w Polsce poróżniać. I to jest też coś, nad czym wydaje mi się, że my jako dziennikarze fajnie jakbyśmy się zatrzymali i zaczęli o tym też mówić i sprawdzać informacje i też namawiać państwa odbiorców do weryfikowania tego, bo to, co pojawia się na TikToku, to co pojawia się na Instagramie, w różnego rodzaju Reelsach, w różnego rodzaju facebookowych informacjach, to bardzo często są informacje wyssane z palca. To jest po prostu kłamstwo. I naprawdę zachęcam do sprawdzania podwójnego, potrójnego informacji w różnych niezależnych od siebie źródłach. To możemy zrobić na początek. To jest to, żeby właśnie nie być obojętnym, więc nawet w swojej mikroskali wsi, miasteczka, zastanowić się, czy jest coś, co mogę zrobić, czy jakoś mogę pomóc, bo to nie chodzi o to, żeby nagle, nie wiem, przekazywać pieniądze na organizacje humanitarne, co oczywiście też jest ważne. Jest ważne, jest bardzo ważne, ale nawet w takim ludzkim wymiarze pomocy drugiemu człowiekowi, bo ktoś, kto ucieka z domu, zostawia za sobą wszystko, tej pomocy potrzebuje nie raz, tylko potrzebuje w jakiś sposób ciągle, ale często nawet potrzebuje zwykłej akceptacji, zwykłego towarzystwa, bo wyjeżdżając w obce miejsce, zostawiamy nie tylko majątek, dobytek, ale zostawiamy wszystkie często swoje znajomości, relacje i jest się po prostu niesamowicie samotnym w nowym miejscu. Więc jest mnóstwo rzeczy, które można zrobić, zupełnie nie sięgając do portfela. Też żyjemy w takim czasie przyjemności i raczej nie lubimy zmuszać się do refleksji, która może być trudną refleksją i zderzeniem z trudnymi emocjami. Natomiast to zderzenie też nas będzie rozwijać. I dlatego ja zachęcam oczywiście do tego, żeby zderzyć się z tą trudnością, przyjść na wystawę, zobaczyć, przeczytać i więcej wiedzieć, więcej zrozumieć. Tu jest wojna. To wystawa, dzięki której na pewno więcej zobaczymy, więcej zrozumiemy, ale znowu też wrócimy na właśnie, może pewien tor myślenia o tym, że ta wojna cały czas trwa i braku właśnie obojętności. Dziękuję ci za to, co powiedziałeś, w jaki sposób możemy włączyć się, niekoniecznie finansowo, ale także wykonując jakieś małe, drobne gesty, rozglądając się wokół siebie. W Polsce bardzo dużo przebywa Ukraińców i Ukrainek aktualnie, więc to spojrzenie wcale nie musi być na odległość. Nie, nie jest na odległość. Tu od wielu, wielu lat mieszkają Ukraińcy, mieszkają Ukrainki. Dla nich i mam znajomych, dla których Polska jest domem i oni traktują Polskę jako swoje miejsce, w którym chcą i będą żyli. I dramatem często dla nich jest to, że nie mogą wrócić, bo ich odpowiedzialność za rodzinę jest tutaj, a wracając w Ukrainę nie będą w stanie. To są strasznie trudne wybory, przed jakimi na co dzień wielu Ukraińców i Ukrainek staje, bo z jednej strony serce i dusza chce walczyć o swój kraj, a z drugiej strony jest odpowiedzialność za rodzinę. Mam takiego znajomego, który mówi, słuchaj, ja tu mieszkam 7 lat. Kto się nimi zaopiekuje, jak ja tam pojadę? Kto będzie zarabiał pieniądze? Kto będzie dbał? To są dramaty i to są te ciche dramaty, bo bardzo łatwo jest spłycić. Chodzą, mogliby wyjechać i jechać walczyć, ale kto się zajmie rodziną? To jest to, o czym możemy zacząć myśleć inaczej. Ustawić siebie w tej sytuacji trudnej i zobaczyć, co ja bym zrobił. Bo bardzo łatwo jest oceniać. A bardzo, mam wrażenie, ciężko zmusić się do ustawienia właśnie w innej sytuacji. Ustawiajmy się. Być może takim bodźcem będzie odwiedzenie wystawy Tu jest wojna. Do 18 sierpnia. To jest też wystawa, która będzie obudowana spotkaniami i oprowadzeniami. Wojciech Grzędziński, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję i za wizytę. Najbliższe oprowadzenie kuratorskie w najbliższą sobotę o 12. Lejka Galery, Warszawa. Zapraszamy. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Hejnali, ukraiński kompozytor i producent, który właśnie gdzieś stara się na pograniczu ambientu i mocniejszej trochę momentami elektroniki znaleźć swoją przestrzeń w muzyce. Hejnali, polecam, żeby zaglądać. Jego utwory, kompozycje można znaleźć także na Bandcampie. A teraz polecam także to, co wydarzy się już za chwilę, a właściwie teraz. Jan Świerkowski w studio w Trójce. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Też polecam. Ja to wspaniale. Polecajmy siebie. Wszyscy nawzajem. Ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że zacznę od takiego hasła, które brzmi dosyć enigmatycznie. Instytut B61. B61 brzmi jak już coś bardzo naukowego i nie będziemy w błędzie, jeżeli pomyślimy sobie o tym w pierwszym odruchu, ale zaraz potem ten instytut połączy się nam z teatrem, ze spektaklem i z tym wszystkim, co można zrobić w sztuce. Spektakl imersyjny, Instytut B61 to właściwie jedno, ale opowiedz trochę o tym, czym w ogóle instytut się zajmuje i jak bardzo staracie się otwierać nas na przeróżne doznania w nieco inny sposób niż robią to inni. Instytut B61 faktycznie ma bardzo dużo wspólnego z nauką, dlatego że jest to kolektyw artystyczno-naukowy, w którym wspólnie z artystami i naukowcami z różnych dziedzin i z różnych krajów pracujemy nad takimi abstrakcyjnymi światami, które biorą swój początek we współczesnej nauce, fizyce kwantowej czy kosmologii, ale jednocześnie nie są po prostu wizualizacją tych światów, ale zabawą na temat abstrakcji i takim zgadywaniem utopii, dystopii, wszystkiego, co nam tylko przyjdzie do głowy, ale tego, co bierze swój początek w opisie rzeczywistości naukowym i takim z jednej strony twardo stąpającym po ziemi, a z drugiej przecież opowiadającym, że może są koty, które są żywe i martwe równocześnie. No i to jest zagadka. Jak to jest możliwe, że kot jest żywy i martwy jednocześnie? Odpowiedź może tkwi w jednym ze spektakli, które tworzycie, albo gdzieś szukając informacji o instytucie, będziemy mogli o tym kocie dowiedzieć się nieco więcej. Natomiast w momencie, kiedy teraz na przykład mamy taką możliwość i poklikamy sobie trochę w internecie i poszukamy Instytut B61, spojrzymy, że to jest kolektyw, o którym Jan Świerkowski wspomniał, ale jest to kolektyw szalony, ponieważ przemierzał świat wzdłuż i wszerz pociągami na przykład. Tak, to prawda. To jest chyba wciąż taki niedościgniony projekt, który się w naszym życiu wydarzył i w którym przez 2 miesiące poruszaliśmy się po Europie, tworząc szalony spektakl o szczególnej teorii względności i biorący swój początek z tego, a jednocześnie twierdzący, że oto w trakcie zmiany czasu istnieją naukowcy, którzy tą jedną godzinę, która akurat przez pół roku jest wolna, porywają i przeprowadzają eksperymenty z jej wykorzystaniem, a wśród tych naukowców wtedy był Tomek Organek, Luk, Justyna Chowaniak z Domowych Melodii, cały szalony zespół ludzi, którzy próbowali przejechać Europę pociągiem, częściowo przejechali, częściowo się to nie udało, ale był to projekt niesamowity, bo niesamowicie eksperymentalny. Wiesz, i to jest chyba najważniejsze w instytucie, że to nie jest ani sztuka, ani nauka, która z góry zakłada, że wie, co z tego wyjdzie. To jest jedna wielka rezydencja artystyczna, w której naprawdę wybitni ludzie z dwóch dziedzin spotykają się, żeby coś wspólnie przeżyć i zaprosić widzów w bardzo często intymną i taką efemeryczną podróż. Ja od razu powiem, że szczęśliwi ci, którzy całkiem niedawno byli, mieli możliwość być na spektaklu zatytułowanym Powrót, ale oczywiście musieli być na wyspach, na Azorach wtedy. Kto był? Ręka do góry. Zazdrościmy od razu. Janek podnosi rękę. Gratuluję. Dziękuję. Wygrał pan w tym konkursie. Ale to jest też trochę o was i o waszym działaniu i o miejscach, które wybieracie, że one są nieoczywiste. One zawsze łączą się z jakąś podróżą, ale także z miejscem, do którego trafiacie i którego może odrobinę też historię chcecie przemycić. Powrót to spektakl imersyjny. Porozmawiamy trochę o tej imersyjności, ponieważ może być to hasło niezrozumiałe bądź mało zrozumiałe dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Oczywiście, nawet jeśli jest zrozumiałe, to co my robimy jest jeszcze z innego gatunku. Imersyjność oznacza po prostu tyle, że w trakcie jakiegoś działania artystycznego, czy to spektaklu, performance'u, instalacji, stajemy się częścią tej instalacji, wszystko co nas otacza wchłania nas i bardzo często działamy na wiele zmysłów równocześnie, czyli wchodzimy do jakiegoś świata, nie jest to white cube, gdzie wisi po prostu obraz, tylko tym obrazem jest wszystko co nas otacza, czy scenką, narracją i takie są rzeczy, które tworzymy, zapraszamy ludzi do tych właśnie abstrakcyjnych światów, w których dzieją się rzeczy artystyczne, ale powodowane logiką wyrastającą ze współczesnej nauki. I tutaj uwaga, bo imersja bardzo często aktualnie kojarzy się po prostu z VR-em albo rozszerzoną rzeczywistością, takimi środkami technologicznymi i oczywiście one są piękne, natomiast to, na czym nam strasznie zależy, to jednak opowiadanie wartościowych historii za pomocą środków imersyjnych, a to może oznaczać, że na przykład spotykamy Stanisława Tyma po prostu przy ognisku i nie wiemy, czy on tam sobie siedzi i jest częścią tego spektaklu, czy może jest to po prostu Stanisław Tym, który i to ognisko też jest częścią spektaklu, a za chwilę możemy wejść w naprawdę odjechany świat cyfrowy z XXI, a może XXII wieku. Także mieszamy bardzo mocno środki, no i ten ostatni spektakl na Azorach nie był inny. Azory i piękne Centrum Sztuki Współczesnej Archipelago. To jest też dobry moment, żeby zajrzeć sobie, jak piękna potrafi być ta wyspowa architektura, jak nowoczesna, jak na przykład możemy sobie pomyśleć, że moglibyśmy marzyć sobie o takim centrum tutaj, w Polsce. Jest przepięknie architektonicznie zaprojektowane. Azory to był taki punkt, który od razu sobie założyłeś, który wybrałeś świadomie, czy to były jakieś granty, czy akurat tuż taka sytuacja? Tuż przed pandemią COVID my byliśmy na festiwalu Tremor, jednym z najlepszych festiwali na świecie, jeśli chodzi o sztukę podawaną w sposób, muzykę, sztukę, sztuki performatywne, podawaną w sposób dostępny dla ludzi, czyli nie taką, no kurczę, muszę to powiedzieć, openerową, gdzie mamy po prostu scenę, stoi 100-200 tysięcy ludzi. Ja zresztą wracając z tych Azorów, zawitałem na festiwalu Nosz w Lizbonie, gdzie była Dua Lipa i idę o zakład, że nie różniły się moje doznania niczym od 20 innych koncertów tej wokalistki na całym świecie i widzów. No i, a Instytut taki nie jest. I Tremor chyba jeden z naprawdę topowych festiwali na świecie, gdzie głównym aktorem jest tak naprawdę wyspa czy wyspy, archipelag niesamowitych wysp na Azorach, skupia artystów z całego świata i ma wielkie powodzenie też w Stanach, dlatego że to jest ważne. My myślimy o Azorach, że to są jakieś wyspy na końcu świata. Mhm. Tak nie jest do końca, bo z Azorów są raptem 4 godziny do wschodniego wybrzeża, do Bostonu, do Nowego Jorku. Cała masa Amerykanów, którzy tam spędzają czas, przylatują i szukają też takiej odskoczni. Tak powstał Tremor, na którym pokazywaliśmy spektakl Międzygwiezdne Centrum Cukru, który zaanektował starą, taką gigantyczną fabrykę cukru na potrzeby spektaklu imersyjnego. Ten spektakl miał świetne recenzje i w ten sposób znaleźliśmy się znowu na Azorach w 2024. Tremor, obiecuję, że w przyszłym roku w Terra Cultura będzie obszerna relacja moja z Tremora, ponieważ szykuję się już na ten festiwal od 2 czy 3 lat. Nie mogę trafić, ale to jest bardzo dobry bodziec dla mnie do tego, żeby po prostu w końcu to się wydarzyło. Janek Świerkowski, Instytut B61. Czy można gdzieś was teraz zobaczyć, zmierzyć się z tym teatrem imersyjnym, z waszą wizją świata, no i tym niesamowitym, szalonym kolektywem artystycznym, naukowo-artystycznym, który przemierza świat? To znaczy i tak, i nie. I już tłumaczę. No, za chwilkę będziemy w Singapurze, w centrum... O, znowu blisko. Tak. Prawie że wyspa, przynajmniej otoczona morzem. I tam będziemy pokazywali wystawę gier, takich serious games, które powstały inspirowane kosmosem. Natomiast przygotowuję faktycznie w Polsce projekt i chciałbym pokazać powrót. Myślę, że jest całkiem blisko do tego, żeby jeszcze tej jesieni, no bo też trochę rozmawiamy o kosmosie ostatnio w Polsce i nawet chyba ktoś z nas pojedzie tam, gdzie nikt inny, czy poleci, gdzie nikt inny nie poleci. I no być może z tej okazji będziemy mieli szansę ten spektakl pokazać. Szukajmy. Instytut B61 to bardzo dobry adres. Jan Świerkowski, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. A wiesz, co się teraz wydarzy? Nie mam zielonego pojęcia, ale już właśnie czekam. To właśnie, to proszę bardzo. Jako, że otrzymałam trochę zwrotnych informacji na temat tego, że Raffaella Carrà przydałaby się jako artystka włoska, wspaniała, występująca kiedyś w Sanremo, nieraz. Przydałoby się, żeby jeszcze pojawiła się w Terra Cultura, więc ja po zeszłym tygodniu postanowiłam ustanowić ten kącik. Raffaella Carrà w Terra Cultura do końca wakacji, a ja, Agnieszka Obszańska, mówię już. Do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Non mi mandate a quel paese, ma sono un poco fuori fase. Se non mi sfogo con qualcuno, un giorno o l'altro scoppierò. Era un ragazzo dai capelli d'oro,